yaman Ayşe. Görme heyvalı baldı yaman Ayşe. Sen vermem ellere aman Ayşe. Sen vermem ellere aman Ayşe. Ne çabuk canım saldı yaman Ayşe. Ne çabuk canım saldı yaman Ayşe. Havar Ayşe. Erdim hilal oldum yaman Ayşe. Gün